ہو سکتا ہے آخری تاریخ ہو، اور گزشتہ جمعے ہم نے اپنی ساری گفتگو کا محور یہ بنایا جو اللہ والے ساری دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں اور ساری دنیا میں ان کا حکم نافذ ہوتا ہے اور ساری دنیا کی ہر شے ان کی فرما بردار اور مطیع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے تو پھر کائنات میں اس کا سکہ چلتا ہے، وہ دریاؤں پر ہواؤں پر جہاں بھی حکم نافذ کر دے کوئی اس کے حکم سے روگردانی نہیں کرتا، جیسا کہ میں نے سمجھانے کے لیے بیان کیا تھا کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو شیر پر سواری کیے ہوئے آ رہا، میں اس کا منتظر ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہ شیر پر ایسے بیٹھا ہے جیسے گھڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، شیر کی گردن سے بال پکڑ کر جیسے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اور شیر کے پشت پر درے برساتا ہوا آ رہا۔ جب وہ قریب آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں جو درہ ہے وہ بھی کسی رسی کا نہیں بلکہ کالا سانپ، نہ کالا ناک جو خطرناک سانپ، اس کو ہاتھ میں لپٹے ہوئے اور اس سے شیر کے پشت پہ درے برسا رہا۔ اس نے کہا، شیخ سعدی نے فرمایا، او مرد مومن میں نے تو ایسا کسی آدمی کو نہیں دیکھا، یہ کیا معما؟ اس نے مختصر جملوں میں یہ کہہ دیا کہ سعدی تو بھی اپنے رب کا اور اپنے رسول کا فرما بردار ہو جا، دیکھ کر یہ تیری فرما برداری کرتے ہیں یا نہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہو جائے تو دنیا میں اس کا سکہ اس طرح چلتا ہے کہ سارے دنیا کی شے اس کی فرما برداری کرتی، تو راز یہ ہے ولایت کا۔ آج ہم نے ایک نئی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ یہ ہے آپ اس دنیا میں دیکھیے کسی بھی شعبے ہائے زندگی کا آدمی ہو وہ ایک چیز کا متلاشی، ایک چیز تلاش کر رہا ہے، دنیا دار بھی وہی تلاش کر رہا ہے، دیندار بھی وہی تلاش کر رہا ہے، استاد بھی وہی تلاش کر رہا ہے، شاگرد بھی وہی تلاش کر رہا ہے، رعایا بھی وہی تلاش کر رہی ہے، بادشاہ بھی وہی تلاش کر رہا ہے، لیڈر بھی وہی تلاش کر رہا ہے، سائنسدان بھی وہی تلاش کر رہا ہے، سیاستدان بھی وہی تلاش کر رہا ہے۔ یہ اس محبوب اور معشوق چیز کا نام ہے کیا جو سب کے سب اس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو محترم حضرات، اس شے کا نام ہے کامیابی، کامرانی اور فلاح۔ بعضوں نے یہ سمجھا کہ کوئی بڑی سیٹ حاصل کرنا یہ کامیابی ہے، لوگ سمجھے وزارت عظمیٰ کو حاصل کر لینا کامیابی ہے، سیاستداں یہ سمجھے کہ بڑی سے بڑی سیٹ حاصل کرنے یہ کامیابی ہے، سائنسداں یہ سمجھا کہ مریخ پر کمنڈ ڈالنا یہ کامیابی ہے۔ تو لوگوں کے نزدیک کامیابی کا مفہوم ہر ایک کے نزدیک جدا ہے، لیکن اصل کامیابی ہے کیا اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ تو دیکھیے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ، لیلہ ہے ایک، مجنو ہے 40، ہر مجنو کا دعویٰ یہ ہے کہ لیلہ ہماری، تو آپ اگر 40 مجنو سے انٹرویو کریں، ان سے بیان لیں کہ بھئی سچ بتاؤ اصل مجنو کون ہے، تو بہت دیر لگے گی۔ آپ اگر ایسا کریں کہ خود لیلہ سے پوچھیں بھئی اصل مجنو کون ہے، جب لیلہ یہ بتا دے کہ اصل مجنو یہ ہے تو آپ کا کام بھی آسان ہو گیا اور پہچاننے میں کوئی آپ کو دشواری نہیں ہوگی۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل ہر ایک شخص فلاح، ایک شخص معشوق اور محبوب چیز کی تلاش، اس کا نام ہے فلاح اور اس کا نام ہے کامیابی۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بجائے وقت ضائع کرنے کے اپنے ربی کریم سے ہم پوچھیں کہ مولا تو بتا کہ اصل میں فلاح کامیابی یہ کیا ہے اور کس نے؟ اب ارشاد باری تعالیٰ ہوا، تد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کی، ودک رسم ربه فصلى، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا اور نمازیں پڑھی، وہ کامیاب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کامیابی کا راز، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب اور وہ فلاح پائے گا، وہ نتیجے پہ پہنچے گا اور وہ کامرانی کی منزل کو طے کر لے گا کہ جس نے پاکی اختیار کی۔ اگر اس کا مفہوم خالی پاکی لیا جائے کہ اچھا تو یہ راز منکشف ہوا کہ آدمی جو ہے وہ پاکی اختیار کرے تو کامیاب ہو جائے گا، تو بہترین قسم کے دھلے ہوئے کپڑے پہنے، سفید دو چار مرتبہ نہائے اور غسل کرے، کامیاب ہو گیا ہو؟ نہیں، بلکہ مطلب اس کا کیا ہے کہ ہر قسم کی معصیت سے پاک ہونا، اور ظاہری صفائی بھی اور قلبی صفائی بھی، جیسے ظاہری بدن پاک ہو اسی طریقے سے اس کا قلب بھی پاک ہو۔ تو عزیزان گرامی، اگر ایسا ہو جائے تو وہ بھی کامیاب ہے، اور اس کے بعد وذکر رسم ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے، فصلی اور نماز پڑھے، وہ کامیاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب اسے قرار دیا جو پاکی حاصل کرے اور پاک رہے، تطہیر ہو جائے، اور اس کے بعد میں وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے اور نمازیں پڑھے۔ اچھا یہ دیکھیے، کیونکہ ابھی تک ہم اسی موضوع پر ہیں، منصب ولایت، اللہ کے نیک بندوں سے متعلق ان کا مقام کیا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ آپ کسی مولانا مولوی مفتی سے پوچھیں، اچھا جی یہ بتائیے قرآن میں فرمایا گیا قد افلح من تزکا اور وذکر رسم ربه فصلى، کہ وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار کی، ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی، نمازیں پڑھیں، ذرا آپ بتائیے کہ یہ منزل کئے سال میں طے ہوگی، کتنے سال لگیں گے؟ کوئی آپ کو ٹائم ٹیبل ملے گا کہ یہ دس سال میں ہو جائے، پندرہ سال میں ہو جائے؟ ایک آدمی چالیس سال سے نماز پڑھ رہا اور یہ کہے جی میں کامیاب ہو گیا، قبول ہو گئی میری نمازیں، کوئی ملے گا آپ کو سند؟ ٹھیک ہے، آپ پڑھتے رہیے، ذکر و اذکار کرتے رہیے، نہ جانے دس سال میں آپ پاک ہو جائیں، بیس سال میں پاک ہو جائیں، چالیس سال میں پاک ہو جائیں، جب بھی منشا الہی جب پاک ہو جائیں گے آپ، یہ کام کرتے رہیے گا۔ لیکن آئیے ایک آسان راستہ، وہ آسان راستہ یہ ہے کہ روزہ نماز حج زکات یہ بھی پاکی، اس سے بھی آدمی پاک ہوتا۔ اور ایک طریقہ پاک ہونے کا یہ ہے کہ اللہ کے کسی ولی کی نظر پڑ جائے تو آنند فانن میں پاک ہو جاتا۔ وہ منزل جو برسہ برس میں طے ہونے والی ہے، وہ ایک ولی کی ایک نگاہ سے سارا معاملہ آر پار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور مولانا روم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے۔ فرم میرے عزیز، یہ جو ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کی نظر پڑ جائے تو وہ کام جو دس بیس سال میں ہو آنن فانن میں ہو جاتا، آنن فانن میں پاکی اور تقی ہو جاتی ہے۔ اگر تیری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ سمجھنے کی کوشش کر کہ کبھی تو نے سنا کہ آدمی کو کسی کے نظر لگ جاتی؟ نظر لگ جانا یہ ہمارے یہاں قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے اور احادیث مقدسہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی، فرمایا کسی کو نظر لگ جائے یہ دعا پڑھ کر کے اس پر دم کیا کرو۔ مختلف آپ نے خواتین کو دیکھا ہوگا، مگر اس تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ بچہ سال دو سال کا ہو تو اس کو تیار کرنے کے بعد کسی جگہ ایک کالا تل لگا دیتی ہیں تاکہ آدمی کی نظر پہنچے تو چہرے سے نظر ہٹ کر اس سیاہی پر پہنچے تو یہ بچہ نظر سے بچ جائے. یہ ایک تصور ہے کہ بچے کو نظر سے بچانے کا, کوئی خوبصورت حسین بچہ اس کے یہاں تل لگا دیا جائے ایک کاجل سے تو آدمی کی نظر پڑے تو فوراً تل کی طرف جاتا, اور تل آپ جانتے ہیں کہ ایک اپنے اندر جاذبیت رکھتا ہے کہ فوراً آدمی تل کی طرف دیکھا تو چہرہ اس کا نظر سے بچ جائے. خواتین کا نظریہ یہ ہے. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا علمی ہے, وہ یہ ہے کہ ہارون رشید کو اپنے یہاں دو خادمہ کی ضرورت پڑی, کہنے لے بھائی جاؤ اور دو خادمہ لے آؤ. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب لونڈی غلام بازاروں میں بکا کرتے, پھر اس کے بعد ایک عرصے کے بعد ان سب کو آزاد کر دیا گیا, اور اس کے بعد اب لونڈی اور غلام کا تصور نہیں. اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نظام نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے چلا آ رہا کہ لونڈی اور غلام یہ جیسے مال ہوتا ہے اس کی طرح یہ بکا کرتے. اس لیے فرمایا کہ اگر آدمی سے فلاں خطا ہو جائے اس کا کفارہ کیا ہے, یا تو اتنے پیسے دے, یا ایک غلام آزاد کرے, یا تین غلام آزاد کرے, جیسا جرم ویسا گویا جرمانہ. تو دو اس نے منگائی. تو اب کیا ہوا کہ لانے والا جو تھا ایک بڑی حسین خوبصورت لونڈی کو لایا کہ جس کے گال پر تل تھا, اور ایک لونڈی لایا بالکل کالی کلوٹی. دونوں کو پیش کر دیا ہارون رشید کے دربار, آپ جسے پسند فرمائیں اپنی خدمت کے لیے رکھ لیجیے گا. آدمی کی فطرت ہے کہ جس کی چمڑی سفید ہو اور تل بھی ہو حسین جمیل بھی ہو, اس لونڈی کو ہارون رشید نے پسند کر لیا کہ اسے لے آؤ اور اس کو واپس کر دو. وہ بڑی ادیب تھی جناب, اس زمانے میں علم و فضل کا حال دیکھیے. اس کالی لونڈی نے یہ کہا کہ حضرت یہ تو بتا دیجیے بادشاہ سلامت کس کا انتخاب آپ نے کس وجہ سے کیا. اس کا انتخاب یہ کیا, کہنے لگے ایک تو یہ حسین ہے اور اس کے چہرے پر تل ہے. کہنے لگے آپ کو اتنی سیاہی تو نظر آ گئی, میں تو مکمل سیاہ ہوں. تو اب بولنے کا یہ اتنی چھوٹی سی سیاہی کو آپ نے پسند کر کے اس کا انتخاب کیا, میں تو پوری کی پوری سیاہ ہوں. تو اس نے ایسے دلائل دیے کہ ہارون رشید نے اس کی ادبی صلاحیت کو دیکھ کر کہا چلو اس کو بھی رہنا. دونوں کو بلا تو اپنے طریقے قرینے سے مقدمہ لڑا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی. ایک ملتان کی بہت پرانی بات ہے, ایک مناظر تھے مولانا نظام الدین رحمت اللہ تعالی, بڑے مناظر تھے. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے, قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے ماؤں کے ارحام میں ویسا بناتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے. وہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے مناظر تھے, مگر ایک آنکھ سے محروم تھے. ان کا مناظر ایک اہل حدیث سے ہوا. تو مناظرے کے دوران اہل حدیث نے کہا لوگوں تم اپنی آنکھ سے دیکھ لو, اس کی تو ایک آنکھ ہی کم ہے, اور مجھے دیکھو میری دونوں آنکھیں صحیح ہیں. اب تم اندازہ لگا لو میں وسیع النظر ہوں, یہ وسیع النظر. اس نے ان کی ہجو کی, یعنی ایک طرح سے تزلی. مولانا نظام الدین چونکہ بہت بڑے مناظر تھے, جب وہ اپنی تقریر کر چکا تو آپ نے عوام مخاطب کیا, کہنے لگے یہ بتاؤ یہ ساری دنیا کو یہ آدمی دو آنکھ سے دیکھ رہا ہے ایسے ہی؟ کہنے لگے بتاؤ میں جو یہ دو آنکھ سے دیکھتا ہے میں سب کے سب ایک ہی آنکھ سے دیکھ لیتا ہوں. اب بتاؤ کہ میں زیادہ وسیع نظر ہوا یا یہ زیادہ وسیع نظر ہوا؟ تو سامنے والی کی زبان بند کر دی. تو یہ ایک طریقہ سلیقہ ہوتا ہے دلائل کا کہ آدمی غالب آ جاتا. تو میں عرض کیا کر رہا تھا, عورتیں تل لگاتی کہ توجہ ہٹ کر تل کی طرف چلی جائے تو آدمی نظر سے بچ جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ تصور ہے سورہ یوسف میں, کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی شاہ مصر جو انہی کے بھائی, ان کے جب دربار میں جانے لگے تو ماشاءاللہ سب لمبے چوڑے حضرات تھے, بڑے خوبصورت حسین. جب جانے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سنو جب تم مصر جاؤ تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دروازے سے داخل ہو، سارے ماشاء لمبے چوڑے حسین اور جمیل ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے نظر لگ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ نظر کا لگنا جو ہے وہ حق ہے، قرآن مجید سنت سے ثابت۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں لکھا، یہ عام تو نظر لگتی ہے، یہ تو حق ہے، ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس کا رنگ پیلا جیسا، جیسے ارقان کا مریض ہوتا ایک بچے، تو حضرت عثمان غنی نے اس بچے کو دیکھ کر فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ اس کو کسی جنات کی نظر لگ گئی ہے۔ تو انسان کی نظر بھی لگتی ہے اور جنات کی نظر بھی لگتی۔ ایک حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بچوں کو مغرب کے وقت گھر میں رکھو، مغرب کے وقت میں باہر مت نکالو، جو لوگ سیر و سپاٹا کرنے کے لیے نکلتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ مغرب کا وقت وہ ہوتا ہے جو شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہوتا، اس میں شیاطین پھیلتے، تو اپنے بچوں کو مغرب کے وقت میں گھر میں رکھو اور ایسے وقت میں مت نکالو، یعنی مغرب کے وقت جس میں شیاطین پھیلتے، جس کا مطلب ہے کہ نظر لگتی ہے۔ مولانا روم نے نتیجہ کیا نکالا، فرما میرے عزیز جب یہ گنہگار سیاکر بدکار لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے تو اللہ کے ولی کی نظر لگ جائے تو کیا ہوگا؟ ہاں تو دعا کرو کسی اللہ کے ولی کی نظر لگ جائے، اور جب اللہ کے ولی کی نظر لگ جائے تد افلح من تزکا، وہ کام جو 10 سال میں ہوگا، وہ کام جو 20 سال میں ہوگا، اللہ کے ولی کی ایک نظر آپ کے قلب پہ پڑ جائے تو سمجھ لو کہ 15-20 سال کا سفر آنن فانن میں طے ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی نظر، یہ ہے اللہ کے نیک بندے کی نظر۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ کے کسی نیک بندے کی نظر لگ جائے، اور جب اللہ کے نیک بندے کی نظر لگ جائے تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کام جو 10-15 سال میں ہو تو وہ آنن فانن میں وہ کام جو ہے ہو جاتا ہے۔ اب آئیے، یہ مقدمہ تو آپ نے ہمارا سمجھ لیا، اب آئیے اس کو کچھ دلائل کی روشنی میں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت تو آپ نے سن لی، اب آئیے حدیث شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ 8 ہجری کو ایمان لائے، اور ایک عرصے کے بعد ان کی والدہ ماجدہ بھی ایمان لے آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ اپنے نام سے اتنا مشہور ہوئے، یہ کنیت سے کہ لوگ ان کا نام بھول گئے۔ محدثین نے کھوج لگا کر یہ بیان کیا کہ غالب گمان یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبد الرحمن ہے، اور یہ ابو ہریرہ ان کی کنیت۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے دربار حضرت ابو ہریرہ، تو ان کی آستین میں سے بلی کا بچہ نکلا، تو ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، تو آپ نے اس وقت جب دیکھا کہ بلی کا بچہ ان کی آستین میں ہے تو یا ابا ہریرہ کر کے ان کو مخاطب کیا، تو اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ دنیا بھر کی کتابیں دیکھ لیں، ان کے نام کا کوئی تحقیق کرے تو پتہ لگے گا کہ عبد الرحمن، ورنہ ان کا نام حضرت ابو ہریرہ کے نام سے کنیت ہی سے وہ مشہور ہیں۔ بڑے نیک، 7 ہجری کو ایمان لائے، سب سے زیادہ حدیث بیان کی، اور ایک صحابی رسول کا قول علامہ امام اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ وہ ایک دن میں 12,000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے نفل، 12,000۔ اب آپ تعجب کریں گے، آپ گھڑی لے کر کے منٹ اور سیکنڈ گننے لگ جائیں کہ 12,000 رکعتیں ایک آدمی دن میں کیسے پڑھتا ہے، کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اس کا جواب علامہ امام نووی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب بستان العارفین میں دیا، اور وہ جواب تو بہت طویل ہے، میں یہاں نہیں اس کو بیان کرنا چاہتا ورنہ دوسری باتیں رہ جائیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے وقت میں برکت عطا فرما دیتا، جو کام ہم مہینوں میں کرتے ہیں وہ دنوں میں کرتے ہیں، جو کام ہم دنوں میں کریں وہ منٹوں میں کر دیتے ہیں، تو ایسی برکت ہوتی ہے کہ وہ کام جو ہمیں بہت طول طویل لگتا مگر اللہ کے بندوں پر اللہ تعالیٰ اس وقت کو ایسا آسان فرما دیتا ہے کہ بڑے بڑے کام وہ بہت مختصر وقت میں کر دیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر مہربان۔ اور کبھی کوئی شیطانی وسوسہ آئے تو حدیث شریف بھی سن لیجیے. اس میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے زبور نازل فرمائی. ایک کتاب تھی زخیم, جیسے کتب سماوی, توریت, انجیل, زبور. تو یہ زبور کتنی دیر میں تلاوت کر لیتے, حالانکہ وہ زخیم کتاب. اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ اپنے ملازم کو, گاڑی بان کو یہ کہتے کہ گھوڑا تیار کرو, سواری پر کہیں جانا ہے گھوڑا تیار کر. اس گھوڑے کو صفائی افائی کر کے زین وغیرہ اس پر لگاتا, اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام ایک رکاب میں پیر رکھ کر گھوڑے کے پشت پر پیر ڈال کر دوسری رکاب میں پیر رکھتے. کتنا وقت لگتا ہوگا اس کو؟ پوری زبور تلاوت فرما لیا کرتے. اتنے وقت میں پوری زبور تلاوت فرما لیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان پر اس کو اتنا آسان فرما دیا. لہذا کہ حضرت ابو ہریرہ کے متعلق صاحب رسول کا قول ہے, اور بہت بڑے امام نے نفل فرمایا کہ 12,000 رکعت وہ روزانہ نفل پڑھا کرتے تھے. اس سے انداز لگائیے کہ وہ کس قدر صوفی اور کس قدر نیک آدمی تھے حضرت ابو ہریرہ. وہ تو 7 ہجری کو خیبر کے غزوہ خیبر کے بعد ایمان لے آئے. سب سے زیادہ حدیثیں بھی وہی بیان کرتے ہیں. ان کی والدہ ایمان نہیں لائی, ہر بار گھر آن کر ان کو سمجھاتے, حضور کے قصے سناتے, حضور کے کمالات سناتے, مگر وہ ٹس سے مس نہیں. ایک مرد حضرت ابو ہریرہ کو خیال آیا کہ میں جو کام اتنے عرصے سے کر رہا ہوں کیوں نہ نبی کریم علیہ السلام سے گزارش کی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری والدہ کے راہ راست پر آنے کی دعا فرما دیں. پر میں ایک دن میں نے یہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی, وہ گھر جا رہے تھے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ ماجدہ کو اسلام ایمان کی دعوت دیتا ہوں, مگر ہر وقت وہ اسے فراموش کر دیتی, آپ کچھ خصوصی توجہ فرما دیجیے, کوئی دعا فرما دیجیے آپ. حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, حضرت ابو ہریرہ گھر کو روانہ ہوئے. فرماتے ہیں میں جب گھر پہنچا تو دروازہ مقفل تھا, بند تھا, اور قرائن سے ایسا لگتا تھا کہ نہانے کی آواز آتی, جیسے کوئی آدمی اگر نہائے تو اس سے قرائن سے پتا لگتا ہے کہ پانی گر رہا ہے, کوئی آدمی نہا رہا. میں کھڑا ہو گیا. جب وہ نہا چکی, کپڑے بدل چکی, تو انہوں نے کنڈی کھولی, اور کھولنے کے بعد مجھ سے پہلی بات یہی کہی کہ ابو ہریرہ مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا دو جو کلمہ تم نے پڑھا ہے. اب دیکھیے یہ اتنا سمجھاتے رہے, مگر اچانک حضور علیہ السلام کی توجہ ہونے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عزیزان گرامی ان کی والدہ آنن فانن میں محترم حضرات وہ ایمان لے آتی ہیں. کیا مطلب ہوا؟ ایک توجہ اگر کسی بزرگ کی ہو جائے تو وہ کام جو برسا برس میں ہو وہ کام آنن فانن میں ہو جاتا. حضرت داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب میں ایک باب باندھا. حضرت ذنون مصر رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے مصر کے جن کو ذنون کہا جاتا, یہ کشتی میں جا رہے تھے ذنون مصر اور ان کے ساتھ مریدین بھی تھے. سامنے سے کشتی آ رہی تھی, اس میں جتنے سوار تھے لوگ وہ لاہو لائی میں مبتلا, بڑے ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, ڈھول بج رہا, تبلہ بج رہا, ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا, اور دور سے نظر آ رہا یہ سارے معصیت مبتلا. مریدوں نے کہا یا شیخ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسی بےہودگی قوم, ناچ گانے میں کیسی مگن ہے, آپ ان کے لیے بد دعا کرو یہ ہلاک ہو جائے, کشتی ڈوب جائے, سب کے سب غرق ہو جائیں. اب شیخ کھڑے ہوئے اور سارے مریدین جو شیخ کے مقام سے واقف تھے انہوں نے کہا اب شیخ نے دعا کی اور ابھی کشتی کا بیڑا غرق ہوا, ابھی بیڑا غرق ہونے والا ہے ان کا. شیخ کھڑے ہو گئے, غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا کی؟ آپ کو تعجب ہوگا, دعا ایسی تھی کہ سارے مرید برگشتہ ہو جاتے اگر آج کل کے مرید ہوتے. تو دعا یہ کی ہے اللہ تبارک و تعالی جیسے یہ دنیا میں خوشی منا رہے ہیں ایسی آخرت میں بھی خوشی مناتے رہے, جیسے دنیا میں خوش ہیں آخرت میں بھی یہ خوش رہے ہیں, ایسی خوشی آخرت میں مناتے رہے. مرید اگر فسفسے ہوتے تو سارے بھاگ گئے ہوتے، مگر خاموش ہو گئے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. اور اس زمانے کے جو شیخ ہوتے تھے نا وہ مریدوں کے تابع نہیں ہوتے تھے، مرید ان کے تابع ہوتے تھے. اب دور جس میں ہم ہیں اس میں شیخ کو مرید کی بات ماننی پڑتی ہے، کیا سمجھے آپ؟ ہے تو بری بات، اس لیے کہ مرید جو کہیں وہ شیخ کو کرنا پڑتا، اور اگر پیر وہ کام نہیں کرے تو نظرانہ نہیں ملے گا، نظرانہ نہیں ملے گا تو چولہا کیسے جلے گا. اب سارے شیخ جو ہیں وہ مریدوں کے مرید ہو گئے، یوں سمجھ لے اب آپ، ٹھیک. اور بہت شوق ہوتا کہ جناب گویا وہ مرید جو ہیں وہ جو حکم کریں پیر کو ماننا پڑتا، نہیں مانے تو جناب گڑبڑ ہو جائے. اور اس زمانے کے مرید شیخ کی بات مانتے، سمجھ گئے کہ شیخ نے دعا کی کوئی مسئلہ ضرور ہے. یہ دعا کر کے شیخ کشتی میں بیٹھ گئے، یہ کشتی آ رہی اور یہ ادھر جا رہی. کچھ ہی وقت میں یہ کشتی جب کشتی کے قریب آئی، ظنن مصری کو جب انہوں نے دیکھا تو سب کے سب اس کشتی والے اس کشتی میں کود گئے، اور حضرت ظنن مصری کا ہاتھ پکڑ کر اپنی معصیت سے توبہ کر لی، اپنی معصیت سے توبہ کر لی، اور حضرت شیخ مصری کی دعا قبول ہو گئی کہ مولا جیسے یہاں خوشی مناتے ہیں آخرت میں بھی اسی طرح خوش ہیں. تب جب توبہ اللہ نے نصیب کر دی تو اس کا مطلب کہ جو دنیا میں خوشی مناتے تھے آخرت میں بھی اسی طرح خوشی منائیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ایک نیک بندی کی ایک نظر پڑ جائے تو آدمی کی تقدیر اور آدمی کا معاملہ آنن فانن میں عزیزان گرامی جو ہے وہ بدل جاتا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ایک نظر کرم اللہ کے ولی کی پڑ جائے، جو کام 10-20 سال کا ہو وہ کام آنن فانن میں ہو جاتا. اسی کو کہتے ہیں شریعت اور اسی کو کہتے ہیں طریقت. شریعت کا راستہ یہ ہے اور شریعت طریقت سے جدا نہیں، اور طریقت شریعت سے جدا نہیں، بلکہ یہ ہے طریقت میں کہ وہ شریعت کا راستہ جو آدمی کو اکیلے کہیں گزارنا پڑتا ہے وہ کامل شیخ اگر مل جائے اس راستے پر گامزن ہو کر اس منزل کو آدمی آنن فانن میں حاصل کر لیتا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی بڑے بزرگ، 120 سال کی ان کی عمر تھی جب ان کا وصال ہوا. ملفوظات میں ایک شخص نے ان سے پوچھ لیا، حضرت یہ شریعت اور طریقت کیا ہے؟ یہ جو بعض جاہل صوفیاں یہ آپ کو سمجھاتے ہیں، ارے مولانا لوگ الگ ہیں بھائی، ہم لوگ الگ ہیں، یہ نماز روزہ حج زکات والے لوگ الگ ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ تو طریقت والے لوگ، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت. یہ بھی ایک پورا دھوکہ ہے. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ایک پورا فتویٰ لکھا جو ایک علیحدہ رسالے کی صورت میں ملتا ہے، مقامی العرفاء، اس میں بتایا کہ شریعت طریقت یہ الگ الگ چیزیں نہیں، دونوں ایک چیزیں ہیں. اسلام اس کو الگ الگ کہتے ہیں، شریعت بغیر طریقت کے جو ہے وہ درست نہیں، اور طریقت بغیر شریعت کے درست نہیں ہے. تو امیر ملت سے پوچھا کہ اس میں فرق کیا، تو انہوں نے آدمی کے ذہنی سطح کو دیکھ کر کے بتایا. کہنے لگے کہ میرے عزیز یوں سمجھو ایک طویل سفر ہے، ایک چونٹی یہاں سے چلی، مثلا چونٹی کو حیدرآباد جانا، پیدل چلی، کئی مہینے میں پہنچے گی، 2-4 مہینے لگ جائیں، اور یہی چونٹی اگر کبوتر کے پر میں لگ جائے تو جو 2 مہینے کا سفر ہے، کبوتر کی پرواز زیادہ ہوتی، کوئی عجب نہیں کہ 2 مہینے کا سفر 4 گھنٹے میں طے کر دے وہ. تو یہ ہے کوئی کامل شیخ جب جناب رابطہ ہو جائے، وہ سفر جو 10-20 سال کا ہوتا ہے شیخ کامل اگر ہو تو وہ سفر آنن فانن میں طے کرا دیتا. تو عزیزان محترم ایک طریقہ تو یہ ہے، قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار کی. تو پاکی اختیار کرنے کا راستہ طویل ہے، مگر اس کا مختصر راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندی کی نظر پڑ جائے. مولانا روم علیہ رحمت قیوم نے اپنی مثنوی شریف میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی کا واقعہ نقل کیا کہ دیکھیے مختصر وقت میں لوگوں کی قسمت کیسے عزیزان گرامی بدل جاتی ہے. اللہ کے نیک بندے یہ کس طریقے سے اگر توجہ فرمائیں تو آنن فانن میں کام ہو جاتا ہے. مولانا روم فرماتے ہم اس کو بہت ادبی جملوں میں استعمال کر رہے ہیں تاکہ کوئی خواتین بھی اگر اس تقریر کو سنیں تو ان کو بھی کوئی محسوس نہ ہو کہ ہم نے کوئی لایانی قسم کی بات کی. ایک بستام شہر میں ایک بازاری عورت آ گئی. ہر نوجوان کو دیکھو تو وہ اسی کے گھر کا طواف کر رہا. جسے دیکھو شہر کے معزز لوگ حضرت بایزید بستامی کے پاس آئے کہ حضور آپ کا شہر ہے, لوگ جانتے ہیں شہر کو, ظاہر ہے کہ آج بھی آپ کو بستام پر تحقیق نہیں کیوں, اسی لیے آپ شہر کو جانتے ہیں کہ حضرت بایزید وہاں کے رہنے والے. تو لوگ نوجوان تو معصیت کا شکار ہو جائیں, آپ کچھ علاج کیجیے. ان کا مطلب یہی تھا کہ آپ نکلیں ذرا اس کو سمجھائیے, وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر لے جائیں, کیوں ہمارے نوجوانوں کا حالات بگاڑ رہے ہیں. چنانچہ بایزید بستامی وہاں آئے, مسلح اور وضو کے لیے لوٹا اپنی ضرورت لے کر آئے, اور آنے کے بعد وہ عورت تو تھی بدکار, اس کے دروازے پر مسلح بچھا کر نوافل پڑھنا شروع کر دیے. پڑھتے رہے نوافل. اب کیا کیا جائے, جو آدمی اس طرف آیا وہ جب دروازے بایزید بستامی کو دیکھے تو بھاگ جائے, کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت بایزید بستامی کی نظر پڑ جائے. حق بات بڑی کڑوی ہوتی ہے مگر چمن میں تلف نوائی میری گوارا کر. تو اس زمانے کے اچکے, اس زمانے کے لفنگے جب بزرگوں کو دیکھتے تو حیا کیا کرتے, شرم کرتے تھے بھی یہ محلے کے بزرگ ہیں, چپ چاپ پتلی گلی سے نکل جاؤ نظر بچا کر, کہیں دیکھ لیں گے, پوچھیں گے سر پہ ٹوپی کیوں نہیں پہنی, نماز کو پڑھ رہے ہو آج کل نہیں پڑھ رہے, کوئی سوالات تو کریں گے نا, اس لیے چپ چاپ سے ادھر سے کھسک جاؤ. تو اس وقت تھے تو گناہگار معصیت مالے مگر بزرگوں کو دیکھ کر ادب کرتے, جو بایزید بستامی کو دیکھے تو بھاگ جا. اچھا اب چونکہ بایزید بستامی کا مقام اتنا بلند ہے کہ کسی کو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ یہاں کائی کے لیے آئے, جس کے لیے لوگ آتے. پڑھتے رہے نماز پڑھتے رہے, اور اس کے بعد کیا ہوا, رات جب شروع ہوئی تو آپ نے اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا, اس کی خادمہ نکل کر آئی, پوچھا تمہاری مالک کہاں سے ملنا, انہوں نے کہا کیا معاملہ, کہنے تو مل کے ہم طے کریں. یہ اندر چلے گئے, بظاہر یہ کتنا برا کام, جانے کے بعد کہنے لگے یہ بتاؤ کہ تم ایک پوری رات میں کتنی کمائی کر لیتی. انہوں نے کہا میں اتنے کما لیتی. فرما یہ لو پیسے ہم سے لے لو, پوری رات بھر کی فیس ہم سے لے لو, اور اب خبردار صرف ہم آئیں گے کوئی اور نہیں آئے گا کہ ہم نے تمہاری رات خرید لی. پھر باہر آ, پھر باہر آنے کے بعد نوافل میں اور اپنی نماز میں مشغول ہو گئے, تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئے. آدھی رات جب گزری تو دروازہ کھٹکھٹ آیا, اندر گئے. اگر خسخسے مریدین ہوتے کہ تب کے بھاگ گئے ہوتے کہ شیخ ہوا کیا ہو گیا. اندر جانے کے بعد کا یہ تو تمہیں پتا ہے کہ آج ہم نے تمہاری شب خرید لی. کہا بالکل. اب کہنے لے کہ وہ کرنا ہوگا جو ہم کہیں. انہوں نے کہا بالکل, پر میں غسل کروں. اس نے غسل کیا, کہا اچھے کپڑے پہنو, کپڑے پہن لیے, جا نماز بچھا دی. فرمایا کہ اب تم جا نماز پر بیٹھ کر دو رکعت نماز کی نیت کر لو. اس نے دو رکعت نماز کی نیت کی اور دل ہی دل میں سوچ رہی ہوئی کہ مولا یہ ہوا کیا آج, یہ تو لگے گا رات بھر نمازیں پڑھوائے گا, کیا کیا جائے. مگر رات خریدی ہوئی تھی اور جناب ان کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا. نماز میں کھڑا ہونے کے بعد جب اس نے رکو کیا, جب سجدے میں وہ گئی, بھی اللہ کے نیک بندے کی توجہ کا حال دیکھ, جب وہ سجدے میں گئی بایزید بستامی نے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھا لی اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا, میں نے اپنا کام کر دیا اور اس کے دل کو پھیرنا یہ تیرا کام, تو میں نے اپنا کام کر دیا, تو اپنا کام کر دے, اور اگر تو نے اس کے دل کو نہیں پھیرا تیرے اس بندے کی بڑی تذلیل ہوگی جب باہر نکلے گا, یہ اگر اسی طرح بدکار رہی تو تیرے بندے کی بڑی بدنامی ہوگی. مولا تو آنے والی کو نہ دے. مولانا روم کہتے ہیں کہ اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کے دربار میں کہا تو آنے والی کو مت دے, تو لانے والے کو دیکھ کے تیرے دربار میں لایا کون. اور اس کے بعد یہ دعا کی. اب جب وہ اٹھی تو کیفیت ہی بدل گئی. زارو قطار رو رہے اور حضرت بایزید بستامی کے ہاتھ پہ توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد حضرت بایزید نے اپنا کام تمام کیا اور اس کے بعد اپنے گھر روانہ ہو گئے. اب اس کے بعد جو اس کے چاہنے والے آئے اس نے کہا جاؤ اب تم سے مجھے کوئی غرض نہیں. جس نے بایزید بستانی کا جمال دیکھ لیا اب کوئی آدمی اس کی نظر میں نہیں سماتا. بقول اعلی حضرت تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. جس نے بایزید بستانی کا جمال دیکھ لیا اب اس آدمی کسی سے اب کیا تعلق ہو سکتا. اور اللہ کی بندی اللہ اللہ کر کے نیک, نہ صرف نیک بلکہ منصب ولایت پر فائز ہو گئی. تو آپ نے دیکھا یہ کام مجھ جیسا مبلغ کرتا اس کو 10 سال لگتے یا 40 سال لگتے یا 20 سال لگتے. اسے سمجھاتا, آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سمجھاتا کہ دیکھو بدکاری منع, بدکاری حرام, اس کی آمدنی حرام, اس کی آمدنی نہ جائے, یہ جائے یہ نہ جائے. کتنے دن لگ جاتے, کتنے ہفتے لگ جاتے, کتنے مہینے لگ جاتے, کئے سال لگ جاتے, مگر یہ کام بایزید بستانی کے ایک نظر نے عزیزان گرامی کر دیا. اور آنن فانن میں دنیا بدل گئی. یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے کہ جو ایک نظر اگر کسی پر ڈال دیں تو اس کی کایا عزیزان گرامی پلٹ دیتے. اور یہ وہ نیک بندے, یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے سورما کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے نیک بندے کے دربار میں حاضری ہو جائے اور ان سے دعا کی درخواست کی جائے اور دعا لی جائے. ایک علامہ گزرے مولانا مفتی غلام سرور صاحب رحمت اللہ علیہ, تقریباً 130 سال ہو گئے ہوں گے, لاہور کے بزرگ ہیں. انہوں نے 16 جلدوں پر کتاب لکھی, غالباً اس کتاب کا نام ابھی یاد آ جائے, خزینۃ الاصفیاء. 16ویں جلد میں وہ لکھتے اللہ کے نیک بندوں کا حال کہ کیسے آنن فانن میں دنیا بدل جاتی. سلطان محمود غزنوی کو پتا لگا, ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کوئی بزرگ, یہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ یہ بھی شیر پر سواری کرتے, شیر پر سواری کرتے, اور کئی لوگوں نے ان کو دیکھا شیر پر سوار. تو کیا ہوا کہ ان کو خط لکھا محمود غزنوی کہ آپ نے قرآن مجید پڑھا, اتی اللہ اتی رسول وہ اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم میں صاحب امر ہیں یعنی حکمران یا بادشاہ اسے مراد. یہ قد جب بایزید حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کو ملا تو ملنے کے بعد انہوں نے جواب یہ دیا, یعنی ایک طرح سے ٹالنے کا جواب, ابھی تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے فرصت ہی نہیں ملی تو تمہاری اطاعت کا معاملہ تو بہت دور کا. یہ کہہ کر اسے فراموش کر دیا, لیکن ان کی تحریر سے محمود غزنوی سمجھ گئے کہ اللہ کا نیک بنتا. بقول مفتی غلام سرور صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, اس نے کیا کہ کچھ خواتین کو مردوں کا ڈریس پہنایا اور ایک امتحان کے طور پر حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنے کے لیے گیا, اور جانے کے بعد جب یہ سارا لاؤ لشکر ساتھ میں تھا حضرت ابو الحسن خرقانی نے پہلے داد فرمایا تمہارے سپاہیوں کا ڈانا نکالو باہر, یعنی گویا وہ پہچان کر جو ڈرامہ کرنے آیا تھا پہچان سب کو باہر نکال دیا. اس کے بعد بیٹھا ان کی خدمت میں, دعا سلام کی, اور دعا سلام کرنے کے بعد کہا حضور آپ میرے لیے دعا فرما دیں. بھی دیکھیے اللہ کے نیک بندوں کا حال, اتنا بڑا بادشاہ سلطان محمود غزنوی جس کی حکایتیں ایمانداری دیانتداری شرافت اور تزکیہ نفس پر مولانا روم نے حکایتیں نقل کی ہیں مثنوی شریف, کیسا آدمی ہوگا وہ. 400 ہجری کے قریب اس کا انتقال ہوا اور افغانستان اس کا ظاہر ہے کہ پائے تب تھا, اور غرض یہ کہ وہ بیٹھا تو فرمایا کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے جو اورات وظائف پڑھتا ہوں تو اس میں میں تمام مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں. تو مومن ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ. میں نے تیرے لیے بھی دعا ہو جاتی؟ کہا نہیں حضور, کچھ تو ذرا کوئی اسپیشل دعا کوئی میرے لیے فرما دے. فرما میں نے کہہ تو دیا تجھ سے کہ میں تو تمام خواتین و حضرات کے مومنین مومنات کے لیے دعا کرتا ہوں, تو مومنوں میں شامل ہے لہٰذا تو بھی میری دعا میں شامل. نہیں حضور ذرا الگ سے میرے لیے دعا کر دیں. تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کیا نام ہے تیرا؟ اور توجہ فرمائی, اس نے کہا محمود. فرما جا تیرا خاتمہ محمود. محمود کے معنی اچھا بہتر. تو وہ نام پوچھا, اس نے کہا محمود, فرمایا جا تیرا خاتمہ محمود. تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ تیرا خاتمہ بالخیر ہو. یہ کتنی بڑی دعا ہے. آج ہم کسی پیر اور مرشد کو دیکھتے ہیں, بخار کا تعویذ چاہیے, نظر کا تعویذ چاہیے, تجارت نہیں چلی, دکان میں نقصان ہو گیا, فلاں آدمی پیسے واپس نہیں کر رہا, یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر, کسی بزرگ کو دیکھ کر کوئی شخص کبھی اس سے یہ بھی کہتا یہ تو ساری دنیا گہرے جانے والی ہے, پیر صاحب خاتمے اچھے کی دعا کیجیے, خاتمہ بالخیر کی دعا کیجیے, ایمان پر خاتمہ دعا کیجیے, اسلام پر خاتمہ دعا کیجیے. کسی کو آپ نے کم سنا ہوگا ویزان گرامی, ایک بہت بڑے پیر صاحب ہندوستان سے آئے اور میں ملاقات کرنے گیا تو مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب جتنے بھی لوگ آئے سارے تعویذ ہی لینے آئے, پورے پاکستان کے سفر میں ایک آدمی ایسا آیا جس نے کہا پیر صاحب خاتمہ بالخیر کی دعا کیجیے. پورے پاکستان میں ایک آدمی مجھے ملا کہ جس نے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا, کیا نام ہے؟ محمود. کہا تیرا خاتمہ محمود ہو, جا کل ہی تیرے لیے دعا. کا گزارش کی حضرت ایک جبہ عطا فرما دیں جس کو خرقہ کہتے ہیں, ایک خرقہ شریف عطا فرما دیجیے آپ. اللہ کے بندے ٹالتے ہیں, انہوں نے اپنا مستعمل خرقہ سلطان محمود کو دے دیا. اب سنیے مفتی غلام سرور کیا کہتے ہیں, مورخ بھی ہیں اور 16 جلدوں پر کتاب ہے, سفینۃ الاصفیاء 16 جلدوں اور غالباً یہ 16ویں جلد. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس نے جب حملے کیے سومنات پر, تابرتوڑ حملے, لیکن 17ویں حملے میں کامیابی ہوئی. کہتے ہیں 16 حملے ناکام ہوئے مگر پھر بھی وہ شکست نہیں کھایا, دل برداشت نہیں, تابرتوڑ حملے کرتا جا رہا. ایک دفعہ اس نے کیا کیا, حضرت ابو الحسن خرقانی کا جو خرقہ تھا اسے رکھ کر کے سامنے سجدے میں دعا کی کہ اس خرقہ شریف کی برکت سے مجھے تو فتح و نصرت عطا فرما. اس کے بعد میں حملہ کیا, یہ حملہ سومناتھ کے مندر پر 17ویں حملہ تھا. جس وقت حملے کی پوری تیاری, سارے رجواڑے سارے راجہ سب جمع ہو گئے ہاتھ جوڑ کر کہ سلطان صاحب ہم سے اتنے لاکھ لے لو, اتنے پیسے, اتنے ڈائمنڈ, اتنے ہیرے, اتنے لال, اتنی مالی دنیا متاع, دنیا دولت سب کمبار آپ کے قدموں میں لگا دیتے ہیں, آپ مندر کو ہاتھ مت لگائیے. ایک لمحے کے لیے سلطان خاموش ہو گیا. میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, شاید سوچتا ہوگا کہ اتنا مال اگر مل جائے تو غزنی کی سڑکیں بن جائیں. افغانستان ایک بنجر علاقہ ہے, یہ جناب سارے درخت لگا دیے, ترقی کا کام ہو جائے, سارے مسلمان عیش اور اس کی زندگی بشر کریں, لے لیا جائے ان سے مال. مگر فوراً اسے خیال آیا کہ مسلمان تو بت شکن ہوتا ہے, بت فروخت نہیں ہوتا, بت بیچتا نہیں, بت کو توڑتا. انہوں نے کہا نہیں, کوئی پیسہ میں نہیں لوں گا تم سے اور سومناتھ کو میں تباہ کر کے رہوں گا. اور سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا تو حملہ کرنے کے بعد اس کا جو بت تھا اس کو جب توڑا گیا, یہ اللہ کا انعام دیکھی, اس میں اتنا خزانہ, اتنے ہیرے جواہرات تھے کہ جو بڑے راجان اس کے قدموں میں نشاور کیے تھے وہ تو اس کا 10ویں حصہ بھی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا. وقت نہیں ہے میرے پاس, ورنہ میں اپنی دکھی آپ کو سناؤں. مولا صاحب محمود غزنوی نے یہ بڑے بڑے بہادروں کے منہ پہ تھوک کر اور وہ پھانٹک لے گیا نکال کر کے غزنی, جو مندر کا پھانٹک تھا سومناتھ کا, یہ پھانٹک وہاں سے نکال کر کے لے گیا. اب دیکھیے حالات کی ستم ظریفی دیکھیے, وقت گزرتا رہا, نیک بندے جاتے رہے اور اس کے بعد بھارت نے افغانستان کے حکمرانوں سے وہ پھانٹک مانگا. مجھے یاد نہیں کس کا دور تھا, ظاہر شاہ کا دور تھا, اس سے پہلے کا دور تھا, کہ یہ ہندوستان کے مندر کا پھانٹک ہے, یہ ہمارا ایک مذہبی مسئلہ ہے, یہ ہمیں دے دیا جائے. اور بے غیرت حکمرانوں نے جو 400 ہجری میں مندر فتح کر کے اس کا گیٹ نکال کر لا کر ان کی بہادری کے منہ پہ تھوک کر آیا تھا, افغانستان کے حکمرانوں نے وہ گیٹ اس کو واپس کیا, وہ پھانٹک اس کو واپس کیا, اسی پھانڈوں کو نہایت مرقع مسجع کر کے اور انہوں نے پھر مندر میں لگایا اور مسلمانوں کے منہ پہ تھوکا کے دیکھا یہ تمہارا ہی لٹیرا لے گیا تھا نا ہمارا پھاٹک نکال کر، دیکھو ہم نے خرید کر یا بزور شمشی یا کسی طرح یہ لا کر کے پھر ہم نے ہندوستان میں لیا اور اس کو لگا دیا۔ یہ کس قدر مسلمانوں کے لیے اذیت ناک عزیزان گنامی منظر ہوگا کہ وہ پھاٹک دوبارہ سومناتھ میں جا کر کے لگ گیا۔ اللہ اکبر، لیجیے صاحب سومناتھ کا مندر فتح ہو گیا۔ سومناتھ کا مندر جب فتح ہوا، اب سنیے آخری بات، اللہ کے نیک بندوں کے وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی محمود غزنوی کے خواب میں آتے ہیں۔ خواب میں آنے کے بعد کا محمود غزنوی، تو نے ہمارے خرقے کی عزت نہیں کی۔ ارے کا حضور کیا ہوا؟ یعنی وہ یہ سمجھا کہ شاید کہیں ایسی ویسی جگہ رکھ تو نہیں گیا، کہیں بے ادبی تو نہیں ہوگی اس جبے کے خرقے کی، وہ یہ سمجھا۔ پر تو نے ادب نہیں کیا ہمارے، اور تو نے اس کی گویا عزت اور وقار کا تو نے خیال نہیں رکھا۔ کہا حضور کیا ہوا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا کہ تو نے میرے خرقے کو سامنے رکھ کر یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سومناتھ کا مندر فتح کر دے۔ ارے یہ بھی تو دعا کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پورے ہندوستان کو مسلمان کر دے، یہ دعا نہیں تو نے، یہ دعا نہیں یہ دعا کی کہ صرف مندر فتح ہو جائے، تو دیکھتا میرا خرقہ سامنے رکھ کر یہ دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ پورے ہندوستان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تیری یہ دعا بھی قبول فرما لیتا۔ تو آپ نے دیکھا اللہ کے بندوں کی نظر کرم پڑ جائے، وہ کام جو سالہ سال میں آنند فانند میں ہو جاتا۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کی۔ وذکر رسم ربہ فصلی، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا اور نمازیں پڑھی۔ دعا کرو کہ اللہ کسی نیک بندے کی نظر ہم پر بھی لگ جائے اور ہماری بھی دنیا سدھر جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔